0%. Szczegóły akcji dostępne na stronie leclerc.pl. Leclerc. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 15 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. 5 osób zginęło na przejeździe kolejowym w Nowej Wsi Kąskiej na Dolnym Śląsku. Andrzej Duda rozpoczyna wizytę w amerykańskim stanie Nevada. Zjednoczone Emiraty Arabskie chcą gwarancji dla statków przepływających przez Zatokę Perską. Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Nowej Wsi Kąskiej na Dolnym Śląsku. Citroen wjechał pod pociąg, zginęło 5 osób. Informacje o tragedii zebrała Malwina Gadawa z Polskiego Radia Wrocław. Citroen przejeżdżający przez niestrzeżony przejazd zderzył się z pociągiem kolei dolnośląskich, jadącym z Wrocławia do Jeleniej Góry. W samochodzie jechało 5 mężczyzn. Jak informuje Wojciech Jabłoński z Komendy Wojewódzkiej Policji, wszystkie osoby w aucie zginęły. Na miejscu jest prokurator, pracuje też 8 zastępów Straży Pożarnej. Śmierć pasażera pociągu relacji Katowice-Słupsk. 75-latek zmarł w okolicach Pleszewa w Wielkopolsce. Informację potwierdza Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, ale szczegóły zdarzenia nie są znane. Pociąg TLK Gwarek wyjechał z Katowic o 5.41, do Pleszewa przyjechał przed 9.00. Według rozkładu powinien odjechać ze stacji po minucie, jednak z powodu zgonu pasażera postój przedłużył się o niemal 3 godziny. Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że wagon był odczepiany i dezynfekowany. Opóźnienie pociągu zwiększyło się o dalszych 5 godzin z powodu awarii trakcji. Najbliższe wybory parlamentarne zdecydują o losach Polski przynajmniej na 10 kolejnych lat, powiedział premier Mateusz Morawiecki, który był gościem 14. zjazdu klubów Gazety Polskiej, który odbywa się w Spale. Na miejscu jest nasz reporter Michał Fabisiak. Dzień dobry. Witaj. Powiedz, o czym jeszcze mówił szef rządu? Premier zaapelował do wyborców o jedność i udział w wyborach parlamentarnych. Wskazał, jakie będą priorytety Prawa i Sprawiedliwości w zbliżającej się kampanii. Rzeczpospolita nowoczesna, ale też solidarna, sprawiedliwa dla słabszych, nowoczesna i silna również za granicą. Mateusz Morawiecki zapewnił, że nasz kraj dalej będzie rozwijał się gospodarczo najszybciej w Europie. Podkreślił także, że obecny rząd nie dzieli Polski. Prawą, lewą, wschód, zachód, tradycyjną, innowacyjną. Dla nas naprawdę Polska jest jedna. Premier zadeklarował też, że rząd będzie bronił konstytucji. Małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety. Nie dajmy łamać konstytucji. Mateusz Morawiecki podkreślił również, że rząd przywraca sprawczość państwa m.in. w polityce zagranicznej i społecznej, a także sprawiedliwość historyczną. O czym zespoły mówił Michał Fabisiak. Andrzej Duda rozpoczyna wizytę w amerykańskim stanie Nevada. Prezydent otworzy tam tydzień polskiego biznesu i weźmie udział w prezentacji dronów, czyli samolotów bezzałogowych. Pierwszym punktem wizyty prezydenta Dudy będzie obserwacja testu dronów w terenie miejskim. Drony będą latały w ścisłym centrum miasta, pośród wieżowców. Mówi koordynator programu dronów Krzysztof Łowczycki z Instytutu Lotnictwa. Drony wykonają 3 misje: poszukiwawczą, dostarczenia leków i przeniesienia ładunku. Pierwszy pokaz zostanie wykonany przez polskiego drona, który został opracowany w sieci badawczej Łukasiewicz Instytutu Lotnictwa. Kolejne drony będą dostarczone przez firmy zewnętrzne międzynarodowe. Łowczycki podkreśla, że w terenie miejskim operacja lotu dronami musi być wykonana bardzo precyzyjnie. Po testach dronów prezydent Duda uda się do Muzeum Sztuki w Reno, gdzie otworzy Polski Tydzień Biznesu i Innowacji w Nevadzie. Prezydent wygłosi przemówienie, a następnie spotka się z przedstawicielami startupów. Z Reno w Nevadzie Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zjednoczone Emiraty Arabskie chcą, by światowe mocarstwa były gwarantem dla statków przepływających przez Zatokę Perską. W maju i czerwcu na wodach Zatoki Jamańskiej doszło do uszkodzenia 6 tankowców. Stany Zjednoczone winą za wszystkie ataki obciążyły Iran, który odpiera te zarzuty. Zaostrzenie stosunków dyplomatycznych między Teheranem a Waszyngtonem trwa od roku, od momentu, gdy prezydent Donald Trump zadecydował o wycofaniu się z porozumienia nuklearnego, a następnie nałożył sankcje gospodarcze na Teheran. Szef emirackiej dyplomacji, szejk Abdullah bin Zayed Al Nahyan, zwrócił się dzisiaj do międzynarodowej społeczności o wspólne działanie na rzecz bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Bezpieczeństwo i stabilizacja zostaną osiągnięte tylko wtedy, gdy wszystkie kraje regionu będą działały razem. Nasz region jest głównym dostarczycielem ropy naftowej dla świata, a jego bezpieczeństwo jest kluczem do stabilności dla wszystkich, podkreślił minister. Tymczasem irański prezydent Hassan Rouhani powiedział dzisiaj, że jeżeli pozostali sygnatariusze porozumienia nuklearnego nie będą współdziałali na rzecz jego przywrócenia, Iran nie będzie się stosował do zapisów umowy. Gwarantami porozumienia są obecnie Chiny, Rosja, Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był serwis trójki. Ameryki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kałucki. Ukraina, piłkarski mistrzem świata do lat 20. W wielkim finale nasi sąsiedzi wygrali z Koreą Południową 3-1, choć pierwszego gola strzeliła drużyna z Azji. W piątej minucie bramkę z rzutu karnego zdobył grający w Walencji Lee Kang-in. Kilkanaście minut później wyrównującego gola strzelił Władysław Supriacha, a na początku drugiej połowy ten sam zawodnik podwyższył na 2-1. W samej końcówce wynik ustalił Grigori Tsatiaszwili. Ukraina po raz pierwszy w historii sięgnęła po Mistrzostwo Świata. Na polskich boiskach odniosła 6 zwycięstw i zanotowała tylko jeden remis. Najlepszym bramkarzem turnieju został Andrii Łunin, najlepszym piłkarzem Lee Kang-in, a królem strzelców Erling Haaland. Co ciekawe, Norweg całą rywalizację zakończył już w jednym meczu, kiedy strzelił Hondurasowi 9 goli. Warto zapamiętać te nazwiska, młodzieżowy mundial przechodzi do historii, a kolejny odbędzie się za 2 lata. Gospodarza poznamy w październiku. Tymczasem w Brazylii trwa Copa America, czyli Mistrzostwa Ameryki Południowej. Przed chwilą rozpoczęło się spotkanie Wenezueli z Peru. Jak na razie jest 0-0. Dużo większe emocje są w Pradze, gdzie rywalizują najlepsi żużlowcy świata. Na stadionie Marqueta zawodnicy walczą o Grand Prix Czech. Za chwilę rozpocznie się wielki finał. Na starcie Duńczyk Leon Madsen, Australijczyk Jason Doyle, Janusz Kołodziej i Patryk Dudek. Wiadomo więc, że Polak stanie na podium w stolicy Czech. Finałowy bieg rozpocznie się lada moment. I na koniec siatkówka. Polacy niestety przegrali z Iranem 2-3 w meczu Ligi Narodów. Przyczyny porażki analizuje Radosław Panas, były siatkarz i trener kilku zespołów siatkarskiej ekstraklasy. Przede wszystkim gratulacje za te 2 sety, bo to były jedne z najlepiej rozegranych setów w tej edycji. Chłopcy grali naprawdę świetnie w każdym elemencie. No niestety później nie udało się utrzymać dobrego poziomu gry. Siadło przyjęcie, co za tym idzie, skuteczność w ataku. Irańczycy złapali odpowiedni rytm. Oni zaczęli grać, oni zagrali naprawdę w tych najważniejszych momentach to, co potrafią najlepiej. Także tutaj z jednej strony troszkę spadł poziom gry naszych reprezentantów, ale Irańczycy weszli naprawdę na wysoki obrot. Kolejny mecz Polaków jutro. Podopieczni Witala Heinena zagrają z Kanadą, a kolejny Sport w Trójce za 2 godziny. Tam na pewno dużo żużla. Zawodnicy już są na torze w Pradze. Jutro w całej Polsce chmury, wszędzie możliwy przelotny deszcz i burze. 21 stopni na Pomorzu, 26 w centrum, 31 na Podkarpaciu. Tylko nad samym morzem od 19 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny. Już w sprzedaży. Nowy dwupłytowy album Zapraszamy do Trójki. A na nim utwory najczęściej grane na antenie programu trzeciego. Nosowska, Krzysztof Zalewski, Cortez, Pablo Paweł, Micromusic, WW, Radiohead, Dido i wielu innych. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Maciek, Porto w Gdyni. Piotrek, z Kazimierza. Kazimierz, z Piotrkowa Trybunalskiego. Danka, z Białego Stoku. Stasek, ze Sterku z Płatskrzycznego. Michał, z Sopotu. Andrzej, z Podkrosna. Dołącz do ogólnopolskiej promocji przechodzenia na ty. Pod kapslami, zawleczkami do wygrania miliony tyskich do przejścia na ty. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Yeah. To z płyty, z której gramy na raty, My Bloody Valentine, grają i śpiewają utwór grupy Wire. Płyty zawierającej 21 cudzych wersji repertuaru tego właśnie zespołu. Zorientowałem się do tej pory, że ta płyta nie jest jakoś powszechnie znana. Pochodzi, jeżeli dobrze pamiętam, z roku 1999. Jest ze mną Marcin Tercjak, zaraz powiem dlaczego. Znasz tę płytę? Dzień dobry, nie. No właśnie, no właśnie. Jakaś nie zdobyła popularności, trafiłem na nią kompletnym przypadkiem. Marcin Tercjak z Radia Łódź, z którego dziś mówię do Państwa w liście osobistej. Powód jest niezwykły. Dostałem dzisiaj prezent, numer 55 z 300 wydanych na winylu. Pierwszych 50 jest w Londynie. Zespół sobie zażyczył. Pierwszych 50 jest w Londynie, więc jestem numerem, można powiedzieć, 5 w jakiejś tam klasyfikacji. To winylowe wydanie koncertu grupy Opposition właśnie tu w Radiu Łódź 24 października ubiegłego roku. Pamiętam, kiedy spotkałem się z Markiem Longiem w Londynie, wtedy, kiedy Opposition zdecydowało się powrócić na chwilę. Byłem troszkę w takim pozytywnym oczywiście, ale szoku, bo w londyńskim pubie, gdzie umówiliśmy się, podszedł do mnie starszy, siwy, bardzo uprzejmy dżentelmen, nienagannie ubrany, który cichutko zapytał, czy nazywam się tak, jak się nazywam. Oczywiście zorientowałem się, że to on, ale natychmiast pomyślałem, ile czasu upłynęło. Nie wiedziałem też, czego spodziewać się muzycznie. Czy dla ciebie ich występ, to jak zagrali, był zaskoczeniem? Było w ogóle zaskoczenie chyba, że w ogóle ta rzecz się wydarzyła i myślę, że w jakimś sensie to było też ogromne zaskoczenie dla samego zespołu. Oni właściwie chyba ze względu na tą inspirację, która przypłynęła ze strony festiwalu Sound Edit i Macieja Werka, w ogóle na poważnie zaczęli myśleć o tym, żeby nie tylko zagrać na jakimś festiwalu w Łodzi, ale żeby w ogóle pomyśleć o tym, aby kontynuować działania. Wydali co prawda płytę z nowym materiałem, ale to wcale nie było takie pewne i przesądzone, że będą grać bardziej dalej. Bardziej dla siebie, żeby jeszcze wydać płytę. Rozumiem, że chodzi ci o to, że nagle odczuli feedback, że ktoś ich chce generalnie. Tak, okazało się, że... A już w ogóle jak poszła w świat informacja, że oprócz tego koncertu, który odbył się tego oficjalnego, pełnego w klubie Wytwórnia na festiwalu Sound Edit, zdaje się, dzień później albo dwa dni później, to okazało się, że szykują się wycieczki z Europy tutaj do radia, z Francji, z jakichś innych miejsc, gdzie oni mają swoich fanów, bowiem parę osób chciało być świadkami pierwszego występu po 20 kilku latach zespołu. W dodatku, umówmy się, dobrych warunkach akustycznych, takich bardzo nienagannych, dobrych, tak. jak to przy sesjach radiowych. No, nie mogę cię nie zapytać w takim razie jeszcze o samą sesję i o wrażenia z niej, bo domyślam się, że trudności specjalnych nie było. Nie, oni do tego wszystkiego podchodzili bardzo chętnie, wręcz z entuzjazmem. Potem, kiedy już ten koncert, bo na płycie jest 5 utworów, oni zagrali kilka więcej podczas tego występu. Potem nastąpiły takie długie tygodnie kiedy czekaliśmy na master tych nagrań, potem czekaliśmy na okładkę, a w międzyczasie jeszcze zdecydowaliśmy, żeby nie robić maxi singla z trzema utworami, bo taki był pierwotnie plan, tylko żeby jeszcze dwa utwory dołożyć i żeby wśród tych nagrań znalazło się to, od którego właściwie rozpoczęła się cała epopeja zespołu The Opposition, czyli Very Little Glory. Utwór z pierwszej płyty z 81 roku. I rozumiem, że te wszystkie informacje były dla nich wciąż nowym zaskoczeniem. Tak, i kolejne maile, i kolejne jakby wracające informacje, i potem już jak skompletowaliśmy wszystko, okazało się, że zdążymy przed Record Store Day. To fantastyczny projekt, fantastyczny pomysł i być może dla nich impuls do tego, żeby dalej pracować. Wiem, że grają. Widzę, że grywają w całej Europie koncerty. Chwalili się też naszą płytą wspólną na swoich profilach facebookowych. Tej płyty jest naprawdę niewiele. To są ostatnie egzemplarze już. Trzeba w takich sytuacjach, że tak powiem, nie ustawiać w nadziei i namawiać zespoły do różnych dziwnych rzeczy, bo wychodzą z tego potem same pozytywy. Mm-hmm. Bardzo Ci dziękuję, że do nas padłeś. Bardzo Ci dziękuję za udostępnienie tej płyty, której teraz posłuchamy sobie w całości, choć nie z winyla, ale ja w domu z całą pewnością z tej płyty, jeszcze nie otwartej. Marcin Tercjak, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. a song from the new album called Slipping in the Water. Another old song, it's called New Homes, and features Bernard on bass guitar. They lead you. The title track from our new album is called Somewhere in Between. This is our last song, and it was the first song the opposition ever put together. It's called Very Little Glory. Thank you, and thanks for coming this evening. Thank you. at you and I see me. One or two extra lines, maybe. You tell me not to worry, well I don't much. It's a laugh, it's all show really. TV, I wonder what you see. You found your place, having trouble finding mine. Life and love with very little glory. Thank you very much. Thank you. To my dziękujemy. Radio Łódź, którego dziś lista osobista 24 października ubiegłego roku. In My Eyes, Sleeping in the Water, New Home, Somewhere in Between i Very Little Glory. Grupa The Opposition. Ponieważ Marcin Tercjak przed chwilą potwierdził to, co zapowiadałem, że to nie Mick Jagger, a my mamy rację, że to był świetny występ Rolling Stonesów. Ostatni już, naprawdę ostatni dowód. To już chyba wiemy, dlaczego Mick Jagger zablokował na tak długo Rock and Roll Circus, ponieważ ta wersja No Expectations wygrywa w cuglach z tą studyjną z płyty, którą program miał promować. Nasza wielka dzisiejsza premiera. Raz jeszcze na ogólne, także moje życzenia. Thank you.